nem érti. Sziasztok! Megérte. Melyek az van? Sziasztok! Hol vagytok? Semmire nem haladtam. Vizás vagyok, nem megyek be, hogy összevizázzak mindent, azért. Nem ugrok be, mert vizás vagyok, mindent összevizázzak itt, nem akarok vizázni semmit se össze. Az volt, hogy elmentem a jogvédőhöz, kiderült, hogy a jogvédő már két hete nem dolgozik, mert múlt héten sem dolgozott, mert az anyja beteg volt, most az anyja meghalt, most több mint két héten nem dolgozik. Hogy 24-én kezd csak el dolgozni, képzeld el. Igen, a víz, meg a másik az, hogy már nincsen a magyar ottan, aki magyar, aki elintézte volna a papírokat. Egy azon az a szer, és azt mondta, hogy ő nem akar magyarul beszélni, vigyák hozzá egy fordítót. Ezt mondta. Dodjnáó predivács. Predivács. Az predivács az a fordítót jelent, nem? Dodjú. Gyere el egy fordítóval, ezt mondta. Csapott. Csapszola. Pásztor, hogy igenis a magyaroknak jogaik vannak, beszélhetnek magyarul, mi magyar intézetek a dolgai. Honnan a lopasz papírot? Mindjárt felül szerbek van a papírban. De az a jó, hogy megengedik azt, hogy egy másikat figyelj oda. Ha magyar véletlenül pályázik a része, biztos, hogy nem én be. Hát, úgyhogy el sem értünk szavazni a magyar, hogy hívják akkor most, hogy úgy szeretnék az, hogy az van, amit én. Ha minden adat magyarul intézni nem lehet. Hát, nyugdíjban, mert nem vette fel egy másik, aki tud. Az egy szer volt. Az magyar, na az is szervnő volt, csak magyarról házasodott meg. Az is szerv volt különben, csak magyarról házasodott meg. Az itt tudott magyarul. Mert magyarul volt neki a férje. Mit csináljuk, ez van? Ez van, nem tudom, hogy kivel menjek el, aki tud jó szer. Tehát házat hagyom. Na, majd azt ideodon, azt jelöltet. Elmentem végig, nem. Próbáltam intézni a papírjaimat, de nem sikerült. Azt mondom, hogy ebből már intézni a papírokat, hogy kapjam a beteg ápolási díjat. Azt hittem, de nem sikerült semmi. Nem, egyszerűen elmentem, hogy menjek el egy fordítóba. El így van, illetve... Ide hozz be, nem hónapig nem kell menni, de moda. Jó, most nem sikerült. Az is két meghalt az anyja, majd 24-én kezdett csak dolgozni, jó egy hét után. Nem igaz, aki meghal az anyja, már rögtön már nincsen másik. Másik jogász nem tud... Nem tudnak Topolyai községbe másik jogászt berakni, aki helyettesíteni. Helyettesíteni valaki ott van. Nem is akarják. A jó, hogy mi tudom, magyarul az a szerb ott, nagy is szerb, de tud magyarul. De mindenhol szerbek vannak. Az a kérdés, hogy tudnak-e magyarul, vagy nem tudnak itt a Topolyán. Van egyik, aki tud magyarul, akkor van, akkor jó jár. Akkor az megérte a magyart is. A legtöbb szerb van. Az is. Minden ilyen hivatalnokban szerbek vannak benne. Postán is szerbek, mindenhol a javarészt szerbek vannak. El kell fogadnunk, hogy egy szerbia, akkor szerbia. Na, nem, azt mondja még itt, hogy lehet ügyintézés, lehet magyar nyelven. Ügyintézése is meg. Bármilyen papír te adsz, vagy bármilyen papírt kapsz. Szerbő van, magyar nyelv nincs. Már még latinicájú se, hanem kirillő van minden írva már. Igen, kirillő megy. Mit csinálsz el? El akartál törni Szabadkán a... Latinicát, hogy mi volt. De nem törülték el, hogy a bótokba, másik az volt, hogy majd Szabadkán is mindenhol a bótokba már kirillő lesz mindenki írva. Mert szerbek is a latinicával inkább. Igen, nem kirillő. Tanultak. Itt latinul volt, de... Iskolában is még minden felé. De Beográdban már minden, mert így interneten minden oldal már kirillő van írva. Nem csináljuk. Kanyóval valamit mond. Mit mondaná, semmi, de ez a beutaló neki csak 30 napig érvényes, amiket kapott. A dolgosságot kivettem? Kivettem neki, jó, sokat fizettem. Ez a drága, 4470. Milyen neve neki a dolgosságnak? Valami, Dicol, többetős volt. Truprozin, vagy valami ilyesmi, truprozolin. Vérög ellen van. Nagyon kicsike tabletták. És egy tabletta már 200 dinárba került. 30 arabi fizetett 4400 dinárt. Hogy van ennyi pénze? 4400-at. Úgy látszik, hogy ez az, hogy kívják, hogy kutolja az elejét. Igen, drága. Neked is volt, ami ér tisztít. Igen, nem volt nekem. Nekem Detraix volt a viszére, de... Az is ott volt a 3-4000 dinárnak. Nyomta az is rendesen az árat. Az is 3-4 között volt, nem? Ott van 3600 volt. Ilyenek nagyon drágák. Bekapta azt, meg a vízhajtókat szed, és senki más sem szed. Csak annyi, hogy reggel kell, sima vízhajtókat szed minden nap. Senki más sem kapott most. Meg ezt a érpucolót, ami jó drága, jócskán drága. Nem igaz, hogy ezt nem lehetne visszafizettetni, vagy... Muszáj az Üzorországra kanyarolni mindenki, mert ilyenkorban már nem nagy gyanén van a hozzájákról az operációra. Nincs neki, de az orvosságra ki van számolva, hogy fejbű 700, mert 4700, az annyit 5400, már 6000-nál havonta neki, csak az orvosságra. Nyugdíja meg mindenik 2000 dinár. Igen, meg a villanyszám is ott van, meg a telefon, de megkezd meg a kábel-tév is ott. Az, hogy ő neki van, hogy hívják ki az árendája. Ja, de az árendához milyen fel kell az annyit, de le kell mondani, de valami le kell mondani neki a fix telefonra, az olyan fölösleges, arról lemondaná. Az is ott van 700-800-nál ne havonta, ott van a kábel-tév, az is sok azért neki, 1300. De aztán nem tud nélenni nélküle. Akkor talán kifussa, de van a zenét való, ő tudja. Hát ez van. Ebben, ahogy hívják, megmondhatója. Ő tudja, hogy mit. Ah, rend, a pénz el fog biztos menni. Ha nem jut, hozzá máshonnan pénzhez, ami szociális segélyből, vagy akárhonnan, akkor az rend, a pénz el fog menni egyhamma, jócskán. Jó, el fog menni minden pénz. Legalább rendes cipő van a lábadon? Rendesebb van. Nem az az Lukas, de az is már kicsit beadott. Nem, a Lukasban van most. Vagy? Csak kicsit a lábadon. Az agyom a táskát? Mindjárt jöjjek, akkor ez van. Hogy valakit kell néznem, hogy bírjam a papírokat intézni velük. Ennyi volt. Drágák itt a gyógyszerek, jócskán. Helyettem, szia! Igen. Olyan tudom, hogy bentem a szabadkára, mindegy most le. De azt hittem, hogy máma majd el fogom intézni, hogy kapjam a betegápolást. Na. Már egy éve már. Mamának semmi közel hozzá, de tényleg egy ott a hagyítak. Rágot neki, meg küzdelt neki, meg minden. Milyen, hát azt már neked? Megérdemeltem volna. Hát, most jól mutatás ki. Na, megyek, na, szia! Ez van. Majd.